Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yunus suresi 26. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bir önceki dersimizde okuduğumuz 25. ayeti kerimesinde buyuruyordu ki: "Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtı müstakîm." Evet, Allah insanları huzur ve güvenlik ortamına, yani cennete çağırıyor. Ve isteyen kimseleri de dilediği şekilde doğru yoluna yöneltiyor. Allah bizim cennete gitmemizi istiyor. Allah bizim hayırlı ameller yapmamızı istiyor. Allah bizim cehenneme gitmemizden razı değil. Evet, Allah'ın razı olduğu şey insanların cennete girmesi. Hoşlanmadığı şey de cehennemi tercih etmeleri. Biz inşallah cennete girenlerden oluruz. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. İyi ve yararlı işler yapmakta devamlı ve kararlı olanlara karşılık olarak daha iyisi ve ondan daha da fazlası vardır. Sen bir sevap işliyorsun. Allah en az 10 veriyor. 700 veriyor, 700'ün katlarını veriyor. 30 bine varan nispetlerle veriyor Allah. Lezine ahsenul husna ve ziyade. Şimdi insanlar karşılığı bile ancak müsavi olarak vermeye kalkıyor. Ama biz Rabbimizin lütfuyla yaptığımız bir iyiliğe en az 10, 700 ve 700'ün katları olarak alıyoruz. Ve la yerhaku vücuhehum katerun ve la zille. Kıyamet gününde de bu kimselerin, yani iyilik yapmak suretiyle cennete hak kazanan kimselerin yüzlerini ne bir kararma ne de aşağılık ve horluk kaplamayacak. Sıkıntı yok. Güleç yüzlü vaziyette mahşer yerine toplanacak. Cennetliklerin durumu yüzlerinden belli olacak. Ama öbür tarafta cehennemlikler وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُمْ وَلَا زِلَّ. Onların yüzünü ise zillet kaplayacak. Sıkıntı kaplayacak. Günahkar olan o insanları aşağılık ve horluk kaplayacaklardır. Kaplayacaktır. Evet. Kafirlerin, inanmayanların, cehennemliklerin yüzlerini horluk kaplayacak. Müminlere böyle bir durum asla olmayacak. Ulaike ashabül cennet hum fiha halidun. İşte bunlardır cennetlik olanlar. İşte bunlardır ebedi olarak cennette kalacak olanlar. Dünyada iyilik yap. İnsanlar bilmese de Allah biliyor, kayda geçiriyor. Evet. İyilik yap, denize at atasözü var ya. Balıklar bilmese de Halık bilir. Sen iyilik yap tüm insanlara. İnanana inanmayana iyilik yap. Belki senin o iyiliğinden dolayı adam Müslüman oluverir. Senin yüzünden o kimsenin Müslüman olması vadiler dolusu kızıl kızıl develerden daha hayırlı bir iştir. Gaye ve maksadımız insanları öldürmek değil, diriltmektir. İslam'la hayat bulsunlar. Dirilsinler için gayret edeceğiz. Güler yüzle selam vereceğiz. Güler yüzle yaklaşacağız ve iyilik yapacağız. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. Biz iyilik yaparsak Allah da bizim o iyiliklerimize karşılık olarak cennet verecek. 1'e 10, 700, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle sevap yazacak Allah. Dolayısıyla ulaike ashabül cennet, biz bu şekilde cennetlik olacağız ve orada ebedi kalacağız. Hum fiha halidun. Vellezine kesebus seyyiat cezâ-u seyyiyetin bimisliha ve terhekuhum zille. Allah korusun bizleri böyle olmaktan. Ama kötü iş yapmış olanlara gelince, günahlara batıp gidenlere gelince, günah işleyenlere gelince, kötülüğün karşılığı kendisi kadar olacaktır. Allah birebir veriyor. Sevap işlersen, iyilik yaparsan en az ondan başlıyor, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle veriyor. Kötülük yaparsan bire bir veriyor Rabbi Zülcelalimiz. Ve terhekuhum zille. Evet. Ve onları bir utanç ve aşağılanma bürüyecektir. Horluk ve hakir bürüyecektir mahşer yerinde. Kötülük yapmış, günaha batmış, büyük günahlar işlemiş, Allah'a isyan etmiş ve cehennemlik olduğu belirmiş. Yüzünde belli o gün. Onları bir utanç ve aşağılanma bürüyecektir o gün. Mâ lehum minallâhi min âsım. Evet. Allah'a karşı onları koruyacak bir kimse de o gün yoktur. Allah'ın azabına karşı kendilerini garantiye alacak bir müesseseleri, bir sigortaları, bir kendilerine yardım edecek kimseleri o gün yoktur. Bugün bir telefonla işini halledenler var. Bir selamla, bir kartla işini halledenler var. Ama o gün böyle bir durum yok. Allah'ın azabına karşı onu kurtaracak kimse yok. Ordusu yok, askeri yok, polisi yok, teşkilatı yok. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. Sanki yüzleri gecenin karartıcı parçalarıyla kaplanmış gibidir bu insanların. Günaha batıp giden ve cehenneme hak eden insanların kıyamet günü mahşer yerindeki yüzleri böyledir. Evet. كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. Allah onları bu şekilde zulmetler içerisinde, yani karanlıklar içerisinde bırakıverecektir. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte bunlardır cehennemde ebedi olarak kalacak olanlar. Bunlar da diğer öncekiler gibi, onlar cennette ebedi kalacaklar, bunlar da cehennemde ebedi kalacaklardır. Ve yevme nahşuruhum cemian ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ. Çünkü bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Müslümanlar da, kafirler de, münafıklar da, müşrikler de bir gün bir araya toplanacak. Ve dünyadayken Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlara, müşriklik yapanlara, hem Allah'ı kabul edip hem de Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucular tanıyanlara, Allah'ın yanı sıra başka rızık verici tanıyanlara, Allah'ın yanı sıra başka şifa bekledikleri ilaçlar, fakülteler, doktorlar olanlara. Evet. Şifayı veren Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Öldüren Allah'tır. Alan Allah'tır. Veren Allah'tır. Böyle bileceğiz. Ama sebep, ilaç sebeptir. Doktor sebeptir. Sen sebebine sarılırsan Allah şifayı belki de o vasıta ele verecektir. Müslüman böyle olacak. Kanun koyucu Allah'tır. Lehul hukmu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bunu böyle bilecek Müslüman. Onun dışında başka kanun koyucu tanımayacak Müslüman. Eğer öyle tanırsa ne olacak? Ve evme nahşuruhum cemi'a. Evet. Bir gün insanların hepsini mahşer yerinde toplayacağız. Sümme nekulu illezine eşrakû. Sonra Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlara, kanun koyuculuğu Allah'tan başkası tarafındakilere verenlere, evet, ne denecekmiş o gün onlara? Mekâneküm, entüm ve şurakâküm. Siz ve Allah'a ortak koştuğunuz o şeyler, durun bakalım yerinizde. Evet, Allah'a ortak koştuğunuz heykeller, putlar, putlaştırdığınız Nemrutlar, Firavunlar, putlaştırdığınız kanunlar, putlaştırdığınız sistemler, durun bakalım orada siz. Allah o gün kıyamet günü, mekâneküm, entüm ve şurakâküm diyecek. وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. Evet. Böylece onları birbirinden ayırmış olacağız. Evet. O gün insanların taptıkları, tapındıkları putlar, putlaştırdıkları şahıslar, şahsiyetler, kanunlar, kurumlar, kuruluşlar o gün orada durun bakalım denilecek. Birbirinden ayrılacaklar. وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ. O zaman Allah'a ortak koştukları kimseler, vaktiyle kendilerine kul köle olmuş olanlara, sizin tapınıp durduğunuz biz değildik diyecekler. Siz bize tapındığınızı zannediyordunuz ama menfaatiniz vardı, onun için tapınır göründünüz. Sebepleniyordunuz. Yani karşılıklı sebeplenme vardı. Dolayısıyla bize tapınıyor da değildiniz siz. Bizi de aldatıyordunuz, kendinizi de aldattınız. Ama dünyevi bazı sebeplendiğiniz, menfaatlendiğiniz şeyler de oldu diyecekler. O gün o insanlar kendilerine kul köle olmuş olanlara veya o heykeller, o putlar kendilerine kulluk yapan kimselere sizin tapınıp durduğunuz biz değildik diyecekler. Evet, kıyamet günü konuşacak o heykeller ve putlar. O Nemrutlar ve Firavunlar konuşacak. Bize tapıyor değildiniz. Bizden menfaatleniyordunuz da ondan arkamızda gidiyordunuz. Değilse bize gerçekten inandığınız veya tapındığınız da yoktu diyecek, gerçeği orada ortaya koyuverecekler o gün o insanlar. veya putlaştırdıkları heykeller, taşlar, ağaçlar. Ve kefâ billâhi şehîden beynenâ ve beynekum. Bizimle sizin aranızda hiç kimse Allah'ın yaptığı gibi şahitlik yapamaz. Allah şahittir. Siz makam için, mevki için, para için arkamızda koştunuz. Bize tapındığınızdan falan değil, bizi sevdiğinizden falan değil, sizin yaptığınız menfaat idi. Menfaati elde etmek için bize tapınır göründünüz diyecek o gün. Gerçekten o gün en büyük şahit Allah'tır. Onların arasında en büyük şahitliği Allah yapacak. Allah kafidir o gün şahit olarak. İn künne an ibadetikum le gafiliyim. Gerçek şu ki bize tapındığımızın farkında bile değildik. Biz ayrı menfaatler uğrunda çalışıyoruz. Siz de bizim sayemizde değişik menfaatler elde etmek için bize tutunmuş ve yapışmıştınız. Dolayısıyla bize tapındığınızın farkında bile değildik diyecek o gün Nemrutlar, o gün Firavunlar, o gün tapınılan şeylerin hepsi. Hünalike teblû küllü nefsim mâ eslefet ve ruddû ilallâhi mevlâhumul hak ve dalle anhum mâ kânû yefterû. O an ve işte orada herkes geçmişte yapıp ettiğiyle sorgulanacak. Herkes Allah'a, o yüceler yücesi gerçek sahibine döndürülecek. Onların boş hayalleri, uydurmakta oldukları şeyler ortadan kaybolup kendilerini yüzüstü bırakacaktır. Bizi kurtaracak, falanlar bizi kurtaracak, filanlar bizi kurtaracak. Bağırıştılar, çağırıştılar, koşuştular. Bu dünyada geçici olan bir menfaat, geçici olan bir fayda sağladılar. Öbür tarafta kimsenin kimseyi kurtarma imkan ve ihtimali yok. Yüzüstü bırakacaklar o gün. Evet. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bu dünyada sebeplendiniz, bu dünyada tapındınız, bu dünyada menfaatlendiniz, öbür tarafta asla birbirinize menfaatiniz olmayacaktır. 31. ayet قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَفْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ De ki bu insanlara, Rabbimiz 14 asır önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirince, o okumuştu, insanlara duyurmuştu, haykırmıştı, kul, haykır, söyle, duyur, مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Sizi göğün ve yerin ürünleriyle, rızıklarıyla rızıklandıran kimdir? Gökten yağmuru yağdıran kim? Yerden bitkileri, hububatı bitiren kim? Ağaçları, meyveleri bitiren kim? Evet, soruyor. Bugün de soruyoruz aynısını. İnanmayanlara, müşriklere ve kafirlere aynı soru bugün de soruluyor. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Emmen yemlikü sem'a vel ebsar. İşitme ve görme organlarınızı yaratan ve onların görevlerini devam ettirmek suretiyle onlara gerçekten sahip olan kim? Kulak doktoruna gidiyoruz. Bakıyor, kulağınız çalışmaz diyor, bitmiş. Kulakçık takma imkanı yok. Bütün aletleri içerisinde duruyor. Evet, orta kulak, dış kulak, iç kulak hepsi duruyor. Ama çalışmıyor. Niye? Allah alıverdi onu. Fonksiyonunu yitirdi. Kulakçık taksan da faydası yok diyor doktor. Senin gözüne ve kulağına onların görevlerini devam ettirmek suretiyle onların sahibi kim? Göz benim, kulak benim, el benim, ayak benim, kollarım benim. Hayır efendim, senin değil, hepsi Allah'ım. Dilerse alıveriyor, nüzul geldi. Evet, ne oldu? Yarı tarafı tutmaz oldu. Felç geldi diyoruz, yarı tarafı tutmayı veriyor. Belden aşağısı tutmayı veriyor. Gözü görmüyor, kulağı duymuyor. Ne oluyor böylece? Kimdi sahibi onun? Allah'tı. Gözü alıverdi, sahibi oydu. Kulağı alıverdi, sahibi oydu. Vücudun yarısını alıverdi, sahibi oydu. Tamamını alıverdi, yine sahibi oydu. Dolayısıyla hiçbir kimse kalkıp da göz benim, kulak benim, el benim, ayak benim demesin. Allah'ındır. Emanet olarak vermiştir. Ne zaman alacağını bilmiyoruz. Gözümüzü ne zaman alacak? Kulağımızı ne zaman alacak bilmiyoruz. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Evet, dilerse yarısını alıyor, dilerse tamamını alıyor ve iş bitiyor. Yarısını alınca felç oldu diyoruz, tamamını alınca öldü diyoruz. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Evet. Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Yumurta ölü mü diri mi? Yumurtadan civciv çıkıyor. Evet. Ot ölü mü diri mi? Ottan yumurta çıkıyor. Otu yiyen hayvanlar yumurta meydana getiriyor. Buğday, arpa, saman ölü mü diri mi? Hayvanlar onu yiyor ve ondan pek çok şeyler çıkıyor bizlere. Rabbimiz ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de ölüyü çıkarıyor. Ve yine var olan her şeyin hayatını tanzim edip çekip çeviren kimdir? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ Yağmuru yağdıran kim? Göz kapağımızı hareket ettiren kim? Böbreğimizin vazife yapmasını emreden kim? Evet, safra kesemizin mideye hangi zamanda ne kadar damla safra göndereceğini tembih eden kim? Uyaran kim? İkaz eden kim? Aklımızı, fikrimizi, şuurumuzu yerinde tam tutan kim? Evet. Firavundur, hayır. Nemrut'tur, hayır. Falan veya filan puttur, hayır. Buna verilecek mutlaka cevap elbette ki Allah'tır. Başka hiçbir şey denilemez. Hiçbir kimse yeryüzündeki işleri, yeryüzündeki yapılması gereken şeyleri yapan olamaz. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkaran kim? Göz kulak veren kim? Göz ve kulağa çalışma imkanı veren kim? Gökten ve yerden rızık veren kim? Putlar mı? Hayır. Heykeller mi? Hayır. Firavunlar mı? Hayır. Nemrutlar mı? Hayır. Tıp fakültesi mi? Hayır. Ya ne? İnsanların hayatı boyunca putlaştırdığı şeylerin hepsini sayalım. Vereceğimiz cevap Allah olacak. Hepsine hayır hayır diyeceğiz. Bunları yapan Allah'tır diyeceğiz. Elbette Allah'tır. Allah'ın dışında hiçbir kimse bunları yapamaz. Bunlara güç yetiremez. Herkesin diyeceği bu soruya verilecek cevap mutlaka Allah'tır olacak. Fekul, öyleyse söyle, duyur onlara, haykır. Efela tettekûn, öyleyse hala yolunuzu Allah'ın gönderdiği kitap ve peygamberiyle bulmayacak mısınız? Hala kendi kafanızdan koyduğunuz kanunlarla mı idare olunacaksınız? Nedir sizin haliniz? Sizi yaratan Allah, gözünüzü veren Allah, kulağınızı veren Allah, evet burnunuza koku alma özelliği veren Allah, böbreğinizi yaratan Allah, böbreğinizi kanla idrarı birbirinden ayırma yetkisi veren Allah, kalbinizi yaratan Allah, safra kesesini yaratan Allah, çok yediğinizde safra kesesinden çok damla gönderen Allah, az yediğinizde göndermeyen Allah. Bütün bunları yaratan heykeller olamaz, putlar olamaz, sadece ve sadece Allah'tır. Öyleyse gelin siz de yolunuzu Allah'ın kitabı ile bulmaya çalışayım. Ve zâlikumullâhu rabbukumul hak. İşte gücü kudreti size böylece anlatılan sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Allah bu özelliklere sahiptir. Kainatı yaratmıştır. Zerreyi ve küreyi yaratmıştır. İnsanları, mahlukatı yaratmıştır. Evet, artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? Mâzâ bâdel hakkı illattâlâ. Sapıklık kalır. Hak yoldan çıkarsam, Allah'ın gönderdiği sırat-ı müstakimden dışarıya çıkarsam, neredesin sen? Batıl yoldasın. Neredesin? Doğru olmayan yoldasın. Hak budur, gerçek budur. Allah'ın nizamı, sistemi, şeriatı, yasası budur. Onun dışındakiler batıldır, sapıklıktır. Öyleyse, feennâ tusrafûn. Evet. Nasıl oluyor da siz gerçeklerden sapıklığa döndürülüyorsunuz? Gerçekler bu şekilde meydandayken siz sapıklığa döndürülüyorsunuz. Kezâlike hakkat kelimetu rabbike alellezîne fesekû ennehum lâ yu'minûn. İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkında onlar inanmayanlardır diye söylemiş olduğu sözü gerçekleşmiş oldu. Evet. Allah bu sözünü gerçekleştirdi. İnanmayanlar cehenneme düşecektir. İnanmayanların yeri tüm şeytanlar ve şeytanlara uyanlar cehenneme gidecektir sözü böylece yerini bulmuş oldu. Allah'ın her sözü gerçektir ve yerini mutlaka bulacaktır. Kul, yine haykır, söyle, duyur bu insanlara. Hel min şurekâiküm men yebde'ul halka sümme yu'iduhu. Sizin o ilahlık yakıştırdığınız varlıklar arasında hayatı yoktan var edip sonra onu tekrar diriltip yaratacak olan biri var mı? Firavunlar ve Nemrutlar, Hayatı yeniden yaratabilir mi? Yaratma işini devam ettirebilir mi? Hayır. Putlarınız, heykelleriniz böyle bir iş yapabilir mi? Hayır. Zaten üzerine konan sineği bile kovalama gücüne sahip değil. Öyleyse, ey puta tapanlar, ey ata ve ite tapanlar, ey Nemrutlara ve Firavunları ilahlaştırıp onlara tapanlar. Dikkat edin, hayat onların elinde değil, yaratma onların evinde değil. Hiçbir şeyi yaratamaz. Sadece yaratan Allah'tır. Putlarımız, putlaştırdığımız şahıslar bir şeyi var edip sonra onları yok edip tekrar yaratacak bir güce sahip değillerdir. Öyleyse yapılacak iş kul. Söyle, haykır, duyur. Biz de haykırıyoruz. Biz de duyuruyoruz. Allahu yebde'ul halka sümme yu'iduh. Evet. Allah'tır. Bütün karmaşıklığıyla hayatı yoktan var eden ve sonra tekrar yaratan. Allah'tan başka yaratıcı yoktur ve olamaz. Fe enna tufekun. Buna rağmen hal böyleyken nasıl oluyor da hak yoldan çevrilip saptırılıyorsunuz? Hak yolda durmuyorsunuz da sapık yollara gidiyorsunuz. Buna rağmen Allah'ın bu gücü ve kuvveti önünüzde ayan beyan iken, gözükür iken hala sapık yollarda hayatınızı sürdürüp gidiyorsunuz. 35. ayet. Kul hel min şurekâikum men yehdi ilel hakkı. Kul illâhu yehdi lil hakkı. Efe men yehdi ilel hakkı. Ehakku en yuttaba'a emmen la yehiddi illa en yuhta. Fema aleyküm keyfe tahkumu. De ki, haykır, duyur bu insanlara. Allah'ın yanı sıra başka putları, putlaştırdıkları şahısları, ilahlaştırdıkları şahısları tanrı edenlere de ki, o sizin ilahlaştırdığınız varlıklardan hiç sizi gerçeğe eriştiren var mı? Firavun gerçeğe götürebildi mi? Hayır. Gerçek diyor ama batıl yollara götürüyor. Allah'ın yoludur gerçek olan. Diğer yolların hepsi çıkmaz sokaktır ve batıldır. Nemrut da hakeza. Heykeller ve putlar da arkasına saklanan kişilerin emirleriyle insanları batıl şeylere götürüyorlar. Öyleyse sizin ilahlaştırdığınız varlıklardan, canlılardan veya cansızlardan sizi hiç gerçeğe eriştiren var mı? Öyleyse biz şöyle diyeceğiz. Yoktur. Yalnızca Allah'tır insanları gerçeğe ulaştıran. Yalnızca Allah'tır insanlara hidayet nasip eden, doğru yolu gösteren sadece ve sadece Allah'tır. Evet. Kulillahu yehdi lil hakkı. Öyleyse gerçeğe eriştiren mi izlenmeye de halayıktır, yoksa kendisine yol gösterilmedikçe kendi başına doğru yolu bulamayacak durumda olan mı? Evet. Put. Zaten kendisi bir tarafa gidemiyor, yürüyemiyor, elini kolunu hareket ettiremiyor. Ağaçtan yapılmış, taştan yapılmış, mermerden oyulmuş. Evet, ağaçtan yontulmuş. Veya Firavun ve Nemrut. Kendisi Allah canını alıverdiği an yapacağı hiçbir şey yok. Gözünü alıverdiği an hiçbir yapacağı şey yok. Ama buna rağmen insanlar bazı putlarını veya putlaştırdıkları şahısları ilahlaştırıyorlar. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Allah'tan başka doğru yol gösteren yoktur. Allah'tır doğru yolu gösteren. Peki ne oluyor da size böyle yanlış hükümlere saplanıp kalıyorsunuz? Fema aleküm keyfe tahkumu. Ne oluyor da böyle Allah'ın sistemi ve yasası dışındaki yasaları kendinize yasa olarak kabul ediyorsunuz? 36. ayet. Ve ma yettebi'u ekseruhum illa zanna. Onların çoğu. Allah'ın sistemi dışındaki sistemleri benimseyip, kanunları benimseyip, o kanunlara göre yaşamak isteyenler, Allah'ı ilah olarak kabul etmeyip, başka tanrıları, putları, canlıları veya cansızları ilah kabul edenler, sadece ve sadece zan ve ihtimallere uymaktadırlar. Zan, ihtimal, olur mu? Zaten üzerine konan sineği kovalayamıyor. Sana ne yapsın? Önünde niçin yalvarıp duruyorsun sen? Onun özel temizlikçisi var. Üzerini siliyor, parlatıyor her zaman. Sen de onun önüne durup, ey Hübel, ey Lat ve Melat, ey Uzza, bana şifa ver. Nedir o? Ağaçtır. O bir süre önce ağaçtı, yontarak o hale getirdiler. Taş idi, yontarak o hale getirdiler. Veya kalıp yaptılar, Döktüler onu, o şekle geldi, o tunç haline geldi. Sana yapacağı hiçbir şey yok. Veya Firavun'dan ne istersin sen? Nemrut'tan ne istersin sen? O da senin gibi aciz ve zayıf biri. Onu ilah ve put haline getirdim. Dolayısıyla ondan bir şeyler istiyorsun. Onların hiçbir şey yapma imkanı yoktur. İnne zanne la yu'ni minel hak şey'a. Evet. Gerçek şu ki, o insanların tahminlere uymaları hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz. Zan ve tahminden ibarettir puta tapmak. Putlaştırılan şahıslara tapmak, onların arkasından gitmek, onları ilahlaştırmak, zannın peşinde, tahminin peşinde gitmektir. Hakkın ve hakikatin peşinde gitmek demek değildir. İnnellahi alimun bima yef'alû. Evet. Allah onların yaptıklarını bütünüyle bilmektedir. Allah her şeyi biliyor. Her şeyden haberi var Rabbimizin. 37. ayet. Yunus suresi 37. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Evet. Bu Kur'an Allah'tandır. Ondan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş, yakıştırılmış bir kitap ve sözler mecmuası değildir. Müşrikler, bu peygamber bunu geceleyin uyduruyor, bize de gündüz vahiy geldi diye söylüyor diyorlardı. Kendisi uydurup uydurup bize söylüyor diyorlardı. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın dışında bir kimse tarafından uydurulmuş sözlerin toplamı değildir. Bu Kur'an Allah'ın sözüdür. Bu Kur'an Rahman'ın sözüdür. Bu Kur'an son peygambere son kitabı indiren Allah'ın kelamıdır. وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. Ve kendisinden önceki gönderilen vahiylerden hakikat adına ne varsa onları da doğrulayandır. Tevrat'ta ve İncil'de Allah'ın sözü olarak kalan yerler var mı bugün? Vardır. Hangileri bilmiyoruz ama Kur'an'la örtüşen yerler Allah'ın sözüdür. Diğerlerini papazlar değiştirmişler. İşte şu anda elimizdeki kitaplardan, Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan da Allah'ın kitabı olarak, Allah'ın ayetleri olarak kalan yerleri ve bölümleri bu kitap tasdik eder. Ve tafsil el kitabı la raybe fi. Evet. Alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe olmayan vahyi özlü bir şekilde de açıklayandır. Ve tafsil el kitabı. Bu kitap açıktır ve nettir. 14 asır önce bu kitabın ilk geldiği dönemlerde okunan her bir ayet Mekkeli müşrikler tarafından anlaşılıyordu. La ilahe illallah'ın manasını Ebu Cehil de biliyordu, Ebu Leheb de biliyordu, Velid bin Muire de biliyordu, As bin Vail de biliyordu. Net bir biçimde gelmiştir. Bu kitabın her bir ayeti o günkü toplumun anlayacağı dilde indirilmiştir. Bu Kur'an ne diyor biz anlayamıyoruz, biz Arabız bu İngilizce gelmiş demediler. Hepsini anladılar. O günün insanı, o günün Arapçasıyla bu Kur'an'ın hepsini anladı. Evet, bu kitap Allah'ın gönderdiği kitaptır. وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. Kendisinden önceki kitaplardan arta kalan Allah'ın vahyinden ne varsa hakikat adına onları da tasdik ederdir ve doğrular. Ve تَفْصِيلَ الْكِتَاب. Açık ve nettir bu kitap. Açık ve nettir biçimde insanlara bildirir. Bildiriyor. لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Bunda şüphe yok. Min Rabbil Alemin ve alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Bu kitap onun tarafından indirilmiştir. Son peygambere indirilmiştir ve son kitaptır. Em yekulû lefterâh. Buna rağmen yine de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye alışık olanlar onu Muhammed uydurdu diyorlar. İftira ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleyin uydurup gündüz de Allah'tan vahiy geldi diyormuş. Böyle diyorlar. Kul onlara de ki, haykır ve söyle onlara, duyur, 14 asır önce Peygamberimiz duyurmuştu. Bugün de biz duyuruyoruz, haykırıyoruz. Fe'tu bi suratin mislihi. Evet, bu kitap Allah sözü değilse, bu kitap bir insan sözü ise, Siz de doğru ve ciddi kimseler iseniz, o zaman ona benzer bir sure de haydi siz getirin görelim bakalım. Evet, meydan okumadır bu. Dünya kafirlerine meydan okumadır. Bu kitap peygamberin sözüdür diyenlere meydan okumadır. Edebiyatta, fesahatta, belaatta ileri giden 14 asır önceki Mekke toplumuna, bugün de dünya toplumuna meydan okumadır bu. Fe'tû bi suratin mislihi. Evet, bir suresinin benzerini getireyim. Bir satırlık bir sure, iki satırlık bir sure, 10 ayetlik, 20 ayetlik, 100 ayetlik bir sure de siz getirin bakalım, görelim. Hem de ved'û men istedâtum min dûnillâhi in kuntum sâdikîn. Kendi başınıza da yapmanız gerekmez bu işi. Yüzlerce hatip, yüzlerce edebiyatçı bir araya gelsin, Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz kim varsa, Arapçayı en iyi bilenleri, şiiri en iyi bilenleri, edebiyat ve fesahat sahibi olanların hepsini çağırın, yüzlerce kişi bir araya gelerek bu kitabın bir benzerini değil, bir suresini meydana getirin de görelim bakalım. Meydan okuma 14 asırdır devam ediyor, şimdi de biz bu meydan okumayı burada hatırlatmış olduk. O gün Peygamberimiz duyurmuştu, meydan okumuştu, hiç kimse bir benzerini yapamadı. Bazıları cesaret etti, yapmaya başladı, acizliğini anladı ve imana geldi. Bel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmihi ve lemma ye'tihim te'viluh kezalike kezzebellezine min kablihim tanzur keyfe kâne âkıbetu zâlimîn. Hayır, o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, ilmini kuşatamadıkları ve kendilerine de henüz sonucu gelmemiş bir şeyi, yani Kur'an'ı yalanladılar. Peygamber'e Muhammedül Emin diyen onlardı. Güvenilir insan diyen onlardı. Buna rağmen gelen Kur'an'ı yalanlıyorlar. Gelen Kur'an'ın Allah sözü olduğunu yalanlıyorlar. Gelen Kur'an onların kendi elleriyle yaptıkları kanunları bozacağı için yalanlıyorlar. Allah'ın sözüdür, bu geçerlidir. Sizin sözler geçerli değildir diyeceği için yalanlıyorlar. Evet. Kezalike kezzebellezine min kablihim. Onlardan öncekiler de kitap ve peygamberleri aynı şekilde yalanlamışlardı. Sadece Mekkeli müşrikler değil yalanlayanlar. Onlardan önce de pek çok kişi yalanlamıştı peygamberleri, peygamberlere gönderilen mesajları. Tanzur keyfe kâne âkıbetu zâlimîm. Gerçekleri görmek istiyorsam, yaratılış maksadına aykırı davrananların sonunun nasıl olduğuna bir bakıver. Ad kavmine bakıver. Rüzgarla yok edildiler. Bağları, bahçeleri, sütunlar üzerine diktikleri şehirleri bir anda yok oldu. Rüzgarla insanlar, rüzgarla toplumlar yok edilir mi? Evet, Allah Ad kavmini öyle yok etti. Tanzur, keyfe kâne âkıbetu zâlimîn. Nuh kavmine bak bakalım. Nasıl yok edildiler? Karada gemi yapmasını emretti Allah. Gemiyi yaptı. Müslümanları içerisine aldı. Hayvanlardan erkekli dişili de birer takım aldıktan sonra yerlerden su fışkırmaya başladı. Gökten de şarıl şarıl yağmurlar yağdı ve bir toplum sular içerisinde dark oldular, boğuldular, yok oldular, gittiler. Allah suyla insanları helak eder mi? Evet, Nuh toplumunu da su ile helak etmiştir. Allah yerin dibine de batırma suretiyle Luh toplumunu helak etmiştir. Sodom ve Gomorra denilen memleket yerin dibine batırılmak suretiyle helak edildi. Ölü deniz, El-Bahrul Meyyit adı altında bugün insanlar çevresinde dolaşıyor. İçerisinde canlı yaşamayan bir deniz. Evet, bir göl. Neresi burası? Sodom ve Gomorra. Yerin dibine basılan insanlar. Depremle yok edilir mi? Edilir. Evet, denizin içerisinde boğularak Firavun ve orduları yok edildi mi? Evet, edildi. Müslümanlar peygamberleriyle birlikte, Musa Aleyhisselam'la birlikte kupkuru açılan yoldan, denizden yürüyerek karşıya geçtiler. Firavun ve tüm orduları yok oldular, gittiler. Allah dilerse denizde kuru yol açarak Müslüman'ı kurtarır ve o kuru yolu kapatmak suretiyle Firavun ve ordularını da yok edebilir. Evet, bakın tarihe, bakın geçmişe. Tanzur keyfe kâne âkıbetu zâlimîn. Yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, Allah ve peygamber tanımayanlar, Allah'a ve peygambere karşı çıkıp kanunu biz koyarız, sistemi biz geliştiririz, insanları biz idare ederiz diyenlerin akıbetleri ne olmuş? Bakın, görün. وَمِنْهُمْ men yu'minu bihi ve minhum men la yu'minu bihi. Ve rabbuke a'lemu bil mufsidin. Evet. Rabbimiz 40. ayette de buyuruyor ki onlardan bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da var. Ne olursa olsun Rabbin bozgunculuk yapanları çok iyi bilmektedir. Evet. Allah çok iyi bilmekte. Kimin iman ettiğini, kimin bozguncu olduğunu Allah en iyi bir şekilde bilmektedir. Dolayısıyla yeryüzündeki kafirler ve zalimler ne kadar zulmederlerse etsinler, Allah onların yapıp ettiklerini bir bir bilmekte ve saymakta, yarın hesaplarını görecektir. Yunus suresi 41. ayet. Ve in kezzebuke fekul li ameli ve lekum amelukum. Entum beriun mimma a'malu ve ene beriun mimma ta'malu. Bunun içindir ki ey peygamber, seni yalanlamaya kalkışırlarsa o zaman onlara de ki, buna rağmen yalanladılar. Muhammedül Emin diye kendileri isim verdi ama yalanladılar. Niye? Gelen mesajı yalanlıyorlar. Allah'ın kelamını, yasasını, şeriatını yasaklıyorlar. Dolayısıyla yalanlamaların tek sebebi bu. Kimse bu vahyi duymasın. Bizim kanunlarımız varken, bizim sistemimiz varken, biz para kazanacak iken bu da nereden çıktı? Biz putları alet ederek para kazanıyoruz. Sektör oluşturmuşuz. Dolayısıyla bu peygamber de nereden çıktı diye peygamberi yalanlıyorlar. Bu inkezze bu ke, eğer seni yalan sayarlarsa, yalanlıyorlarsa, fekul onlara de, haykır söyle. Li ameli ve leküm amelüküm. Dolayısıyla benim yapıp ettiklerim bana yazılacak. Sizin yapıp ettikleriniz de size yazılacaktır. Entüm beri'une mimme amel. Sizin yapıp ettiklerinizden ben uzağım. Benim yaptığımdan da siz uzaksınız. Entüm, sizler beri'une mimme amelu. Benim yaptığım kulluktan uzaksınız. Benim imanımdan uzaksınız. Benim inancımdan uzaksınız. Evet, ve ene beri'un mimme ta'melûn. Ben de sizin yapıp ettiklerinizden, ben de sizin müşriklerinizden uzağım. Asla onlara varmam. 42. ayet, bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Ve o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin arasında sana kulak kabartanlar da var. Kimileri Müslüman olmak için değil, ne diyor acaba diye dinlemek için kulak kabartıyor. Dolayısıyla Müslüman olmak için dinlemiyor. Acaba ne diyor bu? Acaba bunun felsefesi de nedir? Ne demek istiyor diye kulak kabartıyor. Ama eğer akıllarını kullanmıyorlarsa sen sesini hiç sağırlara işittirebilir misin? Aklını kullanıp da imana gelmeyi tercih etmiyorsa senin onlara sesini işittirmen, vahyi onlara duyurman mümkün değildir. İşte bugün de aynı. İnsanlar İslam'ı en güzel biçimde görmelerine, duymalarına rağmen, kitabı ve sünneti aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki gibi öğrenmelerine, bilmelerine, duymalarına rağmen sağırlık yaparak Müslüman olmaya yanaşmıyorlar. Dolayısıyla efe ente tüsmi'u summe velev kânû lâ yâkilû. Sen misin onlara doğruyu öğretecek? Sen misin onlara vahyi duyuracak? Sen misin onların Müslüman olmasına vasıta olacak, sebep olacak? Hayır. Onlar sağırlığı, körlüğü kendilerine şiar edinmişler. İslam'a karşı, Müslümanlığa karşı, Allah'tan gelene karşı gözlerini kör, kulaklarını sağır etmişler. Zorla onlara duyuramazsın, zorla onları İslam'a getiremezsin demiş oluyor Rabbimiz Yunus suremizin 42. ayet-i kerimesinde. Bugünkü dersimiz de burada bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde beraber olmak üzere kitabımızı okumaya, anlamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.